Доброго вечора. Ми вітаємо вас у нашому клубі. Сьогодні перед вами виступає гурт Даха Браха. Скільки б ми не плакали, все одно виходить. Скільки б я не плакала, горе й одинакове. Стала пісеньки співати, стала й горе забувати. Я йду, а баби судять і считають мені года. Я не роза, не калина, не зав'яну ніколи. Дуже тяжка доля нашим жінок за кордоном і в Україні наш вождь. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці. Співаємо дуже гарно, поїхали. Гармоністи, гармоніст. Кучерява голова. Яку шапку не одінеш, то велика, то мала. Шапки виробництва Хмельницької компанії «Ленд Леподом» для цього німого дата. Гармоністи, гармоніст, він цибулю гарно їсть. А по вулиці йде, то кричить: «Цибуля, де?» Ты меня нету голоса мого. Что за коллектив?